i zastanawiam się, dlaczego to właśnie ja muszę znosić codziennie tak wiele cierpienia, będącego towarzyszem każdej chwili mego życia. Chciałbym wreszcie opuścić miejsce ukrycia, obelgi, wyzwika śmiech, puste spojrzenia. Na dzień po dniu i nic się nie zmienia na lepsze, lecz każdą chwilą jest jeszcze gorzej i czekam na kogoś, kto wreszcie mi pomoże. Zapomnieć słów nękających mnie co dnia, by pokazał mi, że człowiek to także jestem ja, a nie śmieć. Bandyta, wyrzutek społeczeństwa, ja też potrzebuję miłości, bezpieczeństwa, tak jak reszta tych normalnych, pospolitych, wychowanych, wyuczonych, wypieszczonych, znakomitych, którzy twierdzą: tolerancja, tak, my to znamy. Znamy to słowo, ale ludzi oceniamy, zamykamy ich w szufladach wymyślonych, że startamy. Ten jest zły, ten jest dobry, tak mówiły nasze mamy. Pytam więc, jak co dnia, kto wreszcie z tym przestanie, kto przestanie mnie oceniać po tym, jakie mam ubranie. Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest? Patrzysz się tempo, wypowiadasz dziwne słowa, próbujesz mnie krzywdzić, że jest mi ciebie szkoda, nic to nie da. Bo byłem, jestem, będę z tego dumny, że nie jestem tak jak ty, pusty, głupi i obłudny. Jesteś zamknięty, potrzebujesz lekarstwa, tolerancja jest kluczem do klapki otwarcia. Ale ty, nauczony od dzieciństwa, wygadujesz bzdury, wygadujesz świństwa bez zastanowienia, nawet nie wiesz, jak to boli. Czekam, kiedy wreszcie skończysz i się odpierdolisz, dasz mi żyć. Czy ja ci coś zrobiłem? Pytam się ciebie, czym ci zawiniłem? Czy tym, że jestem, że żyję, że myślę, że czuję, że patrzę zupełnie tak jak ty? Czy choć trochę myślisz przy tym, co mówisz? Dzielisz ludzi na nadludzi i podludzi. Spójrz na swoje błędy, bo to wszystko jest błąd. I nawet te docinki nigdy mnie nie zmienią na gorszego, bo czuję się lepszy od ciebie i każde twoje słowo szczerze mnie jebie. Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, czemu, czemu? Mówisz mi, wiem, kim jesteś i dobrze cię znam. A puste słowa, śmiechu warty kłam. Nie wiesz i nie masz pojęcia, kim naprawdę jestem. Spójrz i pomyśl, czy to nie jest śmieszne, że bawiasz sobie. Zjadłem już wszystkie rozumy, jestem lepszy. Przestań mi pieprzyć, powiedz, co widzisz w tej ciemnej otchłani? Czy nadal nie czujesz bariery twoich granic? Nie. Zastanów się pięć razy, nim wypowiesz słowa, które mogą krzywdzić, których możesz żałować. Taka jest prawda, niestety brutalna. Czas twoje rany, słowa bolą całe lata. To jest moje życie, postępuję tak jak chcę. Mam gdzieś twoje uwagi, więc zachowaj je dla siebie. To ty dajesz przykład, jakim człowiek nie powinien być. Czy twoje dzieci w zakłamaniu będą żyć? Ja jestem otwarty, ja też mam problemy, jak każdy człowiek stąpający po tej ziemi. Czy znasz już odpowiedź, czy za trudna to zagadka? Powiedz, jak jasna jest twoja własna klatka. Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest? Czemu tak jest? Czemu tak jest, jest, czemu tak jest?